Yasaların Ruhu. Adalet arayışından sosyal mühendisliğe. Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Çavdar ve İşter Gözaydın. Merhabalar, ben Ayşe Çavdar. Bu hafta ne yazık ki yapımcı arkadaşım İşter Gözaydın önemli bir iş nedeniyle bizimle birlikte değil. Ve onun yokluğunda hafif böyle şımarıklık ederek diyeyim spekülatif bir alana gireceğim. Yasaların Ruhu programında Ergenekon mahkemeleri adalet algımız açısından bize ne diyor diye konuşacağız. Demokrat Yargı Derneği'nden hakim Faruk Özsu ile. Faruk Bey, merhabalar. Merhabalar Ayşe Hanım. Teşekkür ederim kabul ettiğiniz için bu kısacık zamanda röportaj talebimizi. Ben teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Faruk Bey'i hem Demokrat Yargı Derneği'nden tanıyorsunuz sevgili dinleyiciler, hem de Orhan Gazi Ertekin'le birlikte yazdığı Türkleşmek, İslamlaşmak, Memurlaşmak AK Parti Cemaat ve Yargının Hikayesi adlı kitaptan son derece ne diyeyim ibretlerle dolu bir kitap. Ben biraz Ergenekon'dan yola çıkarak esasında hani bu türden özel mahkemeler, özel hukuk alanları demeyeyim ama özelleştirilmiş hukuk alanları bizim hukukun genellenebilirliği ölçüsünde belki de hani şekillenen adalet algımızı nasıl etkiliyor diye soracağım. Önce bir Ergenekon'la başlayalım mı Faruk Bey? Nasıl bir tat bıraktı bir hakim olarak Ergenekon mahkemeleri geride sizde? Şimdi kitabımızı duyurduğunuz için teşekkür ederiz ama bizim bir sürprizimiz daha var. Biz aslında Demokrat Yargı Derneği olarak 5 yargıç yönetim kurulu üyesi başkanları, 5 Türkiye'de yargı yoktur isimli bir kitap çıkardık. Bundan haberim yoktu. Bu çok yeni bir kitap. Türkiye'de yargı yoktur. Asıl girmek istediğiniz alanları anlamak için çok çok verimli bir okuma olabilir. Hemen bakacağım. Dinleyicilerinize buradan bahsetmek isterim. Ergenekon davası süreci bildiğiniz gibi olağanüstü yargılamalarımızın tarihimizde sıradan bir fasikül haline geldi. Ancak ilk başlarda müthiş bir heyecan yaratmıştı işin açığı. Yani Hrant Dink'in yeni öldürülmesi, yani Türkiye'nin zaten karanlık geçmişi hepimizin malumu. Kürt bölgesindeki yaşananlar yıllardır faili meçhuller. Bu anlamda böyle bir umut vaat ederek geldi. Büyük de bir toplumsal meşruiyet hem ulusal hem küresel anlamda sağladı. Ancak kendi adıma söyleyeyim, balyoz soruşturmasıyla birlikte tabii öncesinde de yine Türk yargısını bildiğimiz için hep mesafeli durmak gerektiğini biliyorduk ama balyoz soruşturmasıyla birlikte ben yani dernek olarak söyleyelim. Tabii ki ayrılanlar hariç, Osmanlılar ve onun arkadaşları hariç. Bunun bir hegemonya kurulma tesisi aşamasının sıradan bir parçası olduğunu fark etmiştik. Zaten balyoz soruşturmasıyla birlikte biz şu andaki Demokrat Yargı Derneği'nin çekirdek kadrosu olarak bu davalarda tamamen uzak kaldığımızı söyleyebiliriz. Bunlar siyasal tarihimizde bir iktidar oyununun parçası olarak bence yer etmiştir şu andan itibaren. Ben şunu sormak istiyorum. Bizim biraz yasaların ruhunda yapmaya çalıştığımız şey İşler Gözaydın'la beraber yasayla adalet arasında bir bağ kurmaya çalışmak. Yani hani sonuçta kendi intikamlarımızı almıyorsak, sürekli suç işlemiyorsak bu yasaların bizim adımıza toplumda bir adaleti tesis edebileceğine dair bir işte imandan kaynaklanıyor. Fakat bir taraftan da hani sürekli işte bu Agamben'in istisna hali dediği hal yasanın içerisinde kendini var ediyor ve bu istisna alanlarında dediğiniz gibi Ergenekon davasında da olduğu gibi yeni hegemonya alanları tanımlanıyor, inşa ediliyor. Bu açıdan bakmak istiyorum. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri istiklal mahkemeleri vardı mesela. Sonra 1980'lerde bunlar benim bildiklerim. 1980'lerden itibaren devlet güvenlik mahkemelerimiz oldu. 70'lerden itibaren devlet güvenlik mahkemelerimiz oldu. Şimdi de Ergenekon var. Yani hani özel yetkili mahkemeler. Hani. Evet, Ergenekon özel yetkili mahkemeler var. Bütün bir yargı sistemini yani hegemonya inşa ediliyor yargı üzerinden. Bunu anlıyorum. Peki bu müdahale ve özelleştirme yargının kendisine ve adalet algısına ne yapıyor? Şimdi Ayşe Hanım, şöyle bir şey yapalım. Sorunuzu anladım. Ama Türkiye'de bizim yani demokrat yargının sıklıkla vurguladığı bir şey var. Zaten tarihin önemi de buradan geliyor. Türkiye'de yargı tartışmalarının son derece kısır, son derece sığ ve son derece yüzeysel yapıldığını fark ediyoruz. İsterseniz kısaca bunlara girelim. Tamam. Sonra biz aslında Ergenekon'da bir yargıyla mı karşılaşmıştık veya daha öncekilerde? Yani yasada olsun, istiklal mahkemeleri veya da başkaları. Hatta Mithat Paşa'nın yargılandığı Yıldız Mahkemesi. Evet. Bir yargıyla mı karşı karşıyaydık yoksa aslında bir siyasal gücün tam ortasında mıydık? Bunu yargı üzerinden tartışmamız bence kafaları da karıştırıyor. Bu konular Türkiye'de maalesef son derece yüzeysel tartışılıyor. Şöyle bir geleneksel algımız var. Aslında Sami Selçuk'un temsil ettiği diyelim. Yargı ve hukuk alanı yargıçların olduğu bunlar işte kutsal mekanlar, mahkemeler. Hakimler de birer aziz. Bunlar önlerine gelen kanunları okurlar ve karşılaştıkları olayları yasalar çerçevesinde değerlendirirler. Burada bu analiz son derece kötü, son derece berbat bir sonuçlara da yol açıyor. Yani yargıcın kişiliğini yok sayan, yani Montesquieu'dan bu yana gelen Amerikan realistlerin sıklıkla tartıştığı yargıcı yok sayan bir anlayış. Tabii ondan sonra da şu oluyor. Aslında hakimler var ama siyasal iktidarlar bu alana tecavüz ediyor. Maalesef ray bozuluyor. Fark be, aslında şöyle demek doğru mu? Yani yargının siyasallaşması mümkün değil. Çünkü yargı zaten siyasetin kurulduğu alanlardan bir tanesi olarak varoluşu itibariyle siyasal bir alan. Ve orada da bir mücadele ve bir müzakere süreci sürekli kendini gösteriyor. Yargının, Türkiye'de yargının siyasallaşmasına söz edemeyiz yalnız. Yani aslında keşke siyasallaşsa. Türkiye'deki yargı devletleşmiş bir yargıdır. Ha, evet. Yani sorunumuz bizim bu. Yani şimdi bakın, az önce bahsettiğim kitapta da bizim güzel bir analizimiz vardı. Orhan Gazi Ertekin'in yaptığı. Yani ben ondan birkaç isterseniz alıntı yaparak lütfen konuşayım. Şimdi onun söylediği, bir yerde yargı olup olmadığını tartışmak için 5 temel ölçümüz vardır der Orhan. Bunlardan bir tanesi yargının nereden doğduğudur. Türkiye'de yargı devlet içinden doğar. İçinden değil. Toplumun çeşitli farklı ideolojik, siyasal, kültürel gruplarının çatışması ve uzlaşma alanı olarak doğması gerekir yargı ki bir yargı olduğundan bahsedelim. Oysa bizde gücü ele geçiren, tarihin bir döneminde iktidarı ele geçiren kendine bir yargı kurar ve bütün muhaliflerini o yargı aracılığıyla siyasal kavganın içinde ezer. Ya şimdi böyle bir şey yargı denemez. İkinci kriterimiz yargının toplumsal meşruiyetiyle alakalıdır. Yargı bir ülkede yargının toplumun her kesiminin onay alması gerekir. Yani bir yaygın ve ortak adalet ve vicdan duygusunu üretmesi gerekir. Evet. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Türkiye'de herkes her zaman için iktidar tarafından yargılandığını bilirler ve her zaman da zaten bunun bir siyasal kavganın içinde olduğunu fark ederler. O yüzden hiçbir zaman da toplumun bir meşruiyet duygusunu görmeyiz yargıyla ilgili. Üçüncü ölçüt yargının hak ve hürriyetlerle ilişkisinde saklıdır. Bir yerde adliye dediğimiz kurum toplumun karşısında yer alıyorsa, yani devlet gücünü, iktidar gücünü değil, toplumu sınırlamayı görev ediniyorsa ve tüm farklılıkları yok etmeyi kendine misyon edinmişse, tabii ki ortada bir yargıdan söz edemeyiz. Dördüncü kriter, yargının merkezsiz ve karargahsız bir yapı olması demektir. Yani yargı aslında kendine özgü ve özel bir kişiliği vardır. Temsil edilemez. Ama bizde yargı tamamen merkezi bir teşkilattır. ESK, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay merkezi oluşturur. Yargıçları dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir hiyerarşi ve kast içinde ezer. Hı hı. Yargıçlar yukarıdan bu baskı, aşağıdan toplumun kesimiyle uzaklığı, sosyal network'e dahil olamaması nedeniyle bir kişilik oluşturamaz. Hı hı. Ve sonuçta da o bir hukuk üretmesine imkan ve ihtimal olmaz. Hı hı hı. Son ölçütümüzde bir ülkede hukukun özet bir hukuk düşüncesiyle var olması gerekir. Hı-hı. Ama bizde kadim bir, hiçbir zaman böyle bir hukuk kültürü yoktur. Her iktidar kendi gerçeğini, kendi hakikatini hukuk haline hukuk haline getirir. Hı-hı. Ve az önce anlattığım cenderenin içindeki yargıç eliyle diğerlerine hukuk olarak söyler. Hı-hı. Şimdi böyle bir yapıda adliye var olabilir. Evet, Türkiye'de adliye var, hakim savcı vardır. Ama bir yargı yoktur. Hı-hı. O anlamda da Yıldız Mahkemesi'nden İstiklal Mahkemelerine, Yassı Adaya, Deniz Gelmişlere, 12 Eylül yargılamalarına, 28 Şubat yargılamalarına, bugün de Ergenekon Balyoz'a. Tamamen bir siyasal kavganın içinde insanlar ezilmişlerdir. Yani burada bir yargı tasarrufundan söz etmek mümkün değil. Bu anlamda hani sizin sorunuz çok daha spesifik, çok daha güzel bir soru ama yani Türkiye için çok lüks kalıyor maalesef. Yargı yok çünkü. Yargı yok. Yargının sorunları var diye konuşulur ama hayır, Türkiye'de söylemesi gereken şey Türkiye'de bir yargı yoktur. Yalnız Faruk Bey, bu böyle bir durumda bizim bir adalet beklentimiz yok demektir. Yani eğer yargıya güvenmeyeceksek, oradan bir beklentimiz olmayacaksa ve baştan itibaren yok diyeceksek, o zaman hani içinde yaşadığımız devletten bir adalet beklentimiz de olmayacak. O zaman bu devletin meşruiyetini nereye dayayacağız? İşte sorun bu zaten. Ama bu hakikati bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Artık bir yargı varmış gibi, onun eline hukuk işliyormuş gibi ama içinde işte sorunlar var, çözülecekmiş gibi davranmak büyük bir sahtekarlıktır. Halka karşı da yalan söylemektir. İnsanlar uluslararası metinleri görüyoruz ve şöyle bitiyor hepsi. Diyorlar ki şu olmuştur. İşte Gezi'de polisler orantısız şiddet kullanmıştır. Bu nedenle hükümeti sorumluları yargı önüne çıkarmaya davet ediyoruz. Yani şimdi bakın, bunlar çok büyük sahtekarlıkların ürünü şeyler. Yani dünyayı kandırıyoruz, kendimizi kandırıyoruz. Gezi'de veya bir başka yerde orantısız şiddet uygulayacak polisi hangi yargının önüne çıkaracağız biz? Zaten o yargı, yani aşağıda polis, yukarıda savcısı, hakimden oluşan bir iktidar gücü bu. Yani kim yargılayacak? Ama işte dediğimiz gibi, yani varmış gibi davrandığımız için büyük bir yalanın, büyük bir sahtekarlığın içinde yaşıyoruz. İşin acı bu. Yani o yüzden de artık cesaretimizi toplamamız gerekiyor. Sami Selçukların bu ülkeye maalesef armağan ettiği bu kötü mirası atmamız gerekiyor. Bunu açık yürekle konuşmamız gerekiyor. Hele de böyle bir dönemde, yani Ergenekon gibi, Balyoz gibi, ki Balyoz yani gerçekten inanılmaz bir dava. Yani bu devirde bunu yapabildiler. Gerçekten yani bir ceza hakimi olarak insan tüyleri diken diken oluyor. Yani kafadan takipsizlik verilmesi gereken bir dosyanın geldiği aşamaya bakın. Yani binlerce yıllar hapisler, binlerce sanık ve yakınları. Yani şimdi böyle bir sahtekarlıkta artık başımızı kuma gömüp de böyle işte yargımız vardı, şu keşke şu olaydı, bu olaydı. Yani bu yüzümüzü kızartması gerekiyor artık böyle konuşmaların. Ben doğrusu, yani bizim derneğimiz aslında bunu söylüyor. Yani artık şu sahtekarlığı bırakalım diyoruz. Faruk Bey, ufacık bir ara vereceğim şimdi. Goran Bregovic'den TV Screen çalacağım sizin için. Sonra konuşmaya devam edeceğiz. Benim size bir iki sorum daha olacak. Çok memnun olurum. circus clothes forget their game. They are just zombie bodies caught in the glow of the TV screen. Just forget it. Forget. Merhabalar, radyo Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Yasaların Ruhu programındayız. Son derece ilginç bir röportaj yapıyorum ben şu anda. Demokrat Yargı Derneği'nden Faruk Özsoy'la, Yargıç Faruk Özsoy'la. Az önce kendisi bize Türkiye'de aslında yargı diye bir şey olmadığını, Orhan Gazi Ertekin'in saydığı, sıraladığı son kitapta, kitabın ismini birazdan kendisi tekrar söyleyecek. Ben maalesef balık hafızalı olduğum için unuttum. Son yazdıkları, birlikte kaleme aldıkları kitaptan 5 ilke eşliğinde neden Türkiye'de yargı yoktur bir güzel anlattı ve böylece benim programımın geriye kalan da Ergenekon'la ilgili bir şey sormama gerek kalmadı. Yargı olmadığına göre aslında Ergenekon'da bir mahkeme değildi. Peki ama mahkemesizliğin, yargısızlığın, daha doğrusu devletin, toplumun bu organize, devletin değil ama yargının adalet dağıtma kapasitesinin olmadığı bir yerde adalet algısı toplumda nasıl olur diye konuşalım. Faruk Bey, ben size küçük bir hikaye anlatacağım müsaadenizle. Bizim Bir Umut Derneği ile yaptığımız her ayın ilk pazarı bu ayda, Aralık ayında da 1 Aralık'ta olacak. Her ayın ilk pazarı yaptığımız bir eylem var. Mahkemeleri devam eden iş cinayetlerinde ölenlerin yakınlarıyla röportajlar yapıyor gazeteci arkadaşlarımız Galatasaray Meydanı'nda. Ve burada da ailelere hani yargıdan, adaletten ne beklediklerini, toplumdan ne beklediklerini soruyoruz. Bir keresinde bir soru sordum ailelerden birine. Dedim ki babasıydı ölen kişinin, Cem Emir'in babasıydı. Dedim ki hani adalet sizin için ne zaman tecelli etmiş olacak? Durdu. Aslında bu sorunun cevabının olmadığını fark ettim. Çünkü yani Cem Emir Bayram Otel'de, Van'da deprem sonrasında yıkılan otelde ölen gazeteci arkadaşlarımızdan bir tanesi. Ve bir ihmal davası söz konusu orada. Herkesi idam bile etsek orada Cem Emir'in babasının adaletin tecelli ettiğine dair bir kanaati oluşmayacak. Onu fark ettiğim anda hani ben bir hayli sarsıldım. Çünkü yargıdan biz yani mahkeme kapılarına gidiyoruz. Davaları açıyoruz. Ama anladığım kadarıyla aslında yargıçtan ya da savcıdan adalet dağıtmasını beklemiyoruz. Peki o zaman ne bekliyoruz? Nasıl bir araç yargıç ve savcı ve mahkeme salonu bizim için? Politikacılar açısından değil de ben daha çok oraya işi düşenler, bu türden şikayetlerle gidenler açısından sorayım istedim size. Evet. Ayşe Hanım, aslında hani yarı okumuşluk cehaleti artırır diye bir özlü bir söz de var. Hatta Sakalı Celal'in bu kadar cehalet ancak tahsile mümkündür diye. Evet. Galiba bizim cehaletimiz okullarda, üniversitelerde, şurada burada büyüyor. Aslında insanlar, yani en tırnak içinde cahil insanlar, aslında ne olup bittiğini sosyal hayatta görüyor, sağduyusuyla çok rahat biliyor. Yani bu teşkilatın kendisine hitap etmediğini, kendisine adalet dağıtmayacağının farkında zaten. Yani bu bir boşanma davası da olabilir. Ne bileyim işte bir verdiğiniz örnekteki gibi iş davası da olabilir, başka bir şey de olabilir. Şu var, yani mesele sadece hakimlerin işte bir güçten, siyasal gücün güdümünden ziyade hakimlerin nasıl bir sosyoloji ve sosyopsikoloji içinde, daha doğrusu hakim olduğunu bilirsek meseleyi daha iyi anlayabiliriz. Aslında bunu halk çok rahat görüyor. Diyor ki işte evrak imzalatmaya gittiği bir hakimin aslında meselesiyle hiçbir işi olmadığını, bütün derdinin oradaki görev süresini bir şekilde sorunsuz geçirip maaşını emekli alıp olmak, ne olduğunu bileyim. Yani veya işte yükselmek, yani çünkü bizim yargı şey olduğu için, hani toplumla çok bağı kopuk olduğu için en büyük ideali genelde bir meslekçi yükselmedir. Yani az önce bir şey söylemiştim. Yani dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir hiyerarşik ve kast vardır diye söylemiştim. Yargıçların da hayalini bu kast ve hiyerarşinin içinde yukarı basamaklar süsler. Bu nedenle sorunu şeyle, yani halkın bir derdine derman olmak gibi bir derdi yoktur. Zaten böyle bir şey meşruiyeti de yoktur yargı merkezi açısından. Aksine daha mesleğin ilk günlerinden, eğitimimizden itibaren bize şunu anlatırlar. Çok yüz göz olmayın halkla, sizi sevmesinler, avukatlarla görüşmeyin, insanların yanına gitmeyin, gelmeyin. Böyle davranan insanlardan da böyle şüpheyle bakılır, dışlanır. Şimdi böyle bir yapı, size şöyle örnek vereyim. Çalıştığım meslektaşlarım, şey görüyorum, böyle gereksiz yeri insan azarlıkları görüyorum, azarlıyorlar. Ben bunu uzun süre anlayamadım, yani ne gerek var böyle bir şey diye. Sonra fark ettim ki yargının, hani o cemaat yapısı, yani Gülen cemaatinden bahsetmiyorum, yani bir sosyolojik anlamda bir cemaat yapısı var ve o cemaat içinde avukatlar tarafından sevilmek, vatandaşlar tarafından beğenilmek olumlu değil, aksine olumsuz bir refah. Eyvah eyvah. Tabii. Yani size bir şey söyleyeyim. Benim ilk teftişte aldığım not orta, zayıf not vermişti bana müfettiş ve sicilini ben istedim daha sonra ne yazmış diye. Avukatlarla yemeğe gittiği diye yazmış. Halkla görüştüğü demiş. Şimdi bu olumsuz bir referans ve beni avukatlar gitmişler, övmüşler. Size bunu niye anlatıyorum? Yani halk, yine işte Sami Selçuklar veya işte bugünkü akademide hocalarımızın, yani iyi insanları tenzih ediyorum ama hep böyle bir anlattıkları yargı şeyi var. Ne diyelim buna, bir silüet, bir imaj, bir şey. Ya böyle bir şey yok. Vatandaş bunu görüyor öyle olmadığını. Kabullenmiş durumda diyorsunuz. Tabii çoktan kabullenmiş. Yani insanları kandırmaya çalışan Sami Selçuk, çok söyledim bugün hocam kusura bakmasın ama onları kandıran bunlar, aslında herkes görüyor ne olduğunu. Yani orada kendi derdine derman olacak bir yapı olmadığının farkında. O zaman aslında bu halkın gündemi de değil. Yani hani yargının nasıl olacağı, nasıl olmayacağı vesaire mevzu halkın gündemi de değil. Biz başka bir aşamada başka bir siyasetin müzakeresini yapıyoruz. Bravo, biz yargıdan bahsettiğimizde. İlk bölümde konuştuğumuz şey de buydu değil mi? Evet. Yani Türkiye'de aslında bir yargı tartışması yapmıyoruz biz. Türkiye'de yaptığımız şey bir siyaset tartışması. Çünkü yargı yok. Yani tamamen o mekanizma, yani siyasal güç içinde devşirme kavgasını izliyoruz. Yani dün o referandum öncesinde işte kendine Kemalist, tırnak içinde Kemalist diye, hadi öyle diyelim biz de, diyen insanlarla, bugün çok utanıyorum bu kelimeyi kullanmaktan, artık yani neredeyse küfür aşamasına getirdiler. Ve hala Kemalist iktidardan bahsedenler var. Tırnak içinde bunu da bir ara mesaj olarak söyleyeyim. Evet. Yani Cumhuriyetçi, Atatürkçü kesimlerin elinden alma kavgasıydı. vardı. Ve sonrasından da bugünkü yapı oluştu. Yani bugün de farklı bir gücün eline geçti. Bugün hükümet kaçırdı elinden ve bugün bunu tekrar almaya çalışıyor. Yani yaşadığımız şey bu. Yani oturup yargının böyle evrensel referanslarıyla konuşacağımız, anlayacağımız bir şey de yok. Yani ne konuştuğumuzu bilelim diye söylüyorum. Ama mevzu o zaman, hani bu daha büyük bir tartışma, belki bir kez daha bağlanırız size. O zaman toplumu bir arada tutan, yani adalet mekanizmaları, bu formal adalet mekanizmaları çalışmıyorsa ne çalışıyor yerine? Hani yerine ne koyuyor toplum diye bakmak lazım. Bu mevzu biraz korkutuyor beni. Ne dersiniz, bir söyleyiş daha yapar mıyız sonraki haftalarda? Bir cümle ekleyebilirim. Çok sevindim. Toplumda dikkat ederseniz zaten hiçbir sorunu devletten çözüm beklemediği gibi son derece gergin, ateş topuna dönmüş, hiçbir sorununu halledemeyen aslında bir hasta bir toplum var yani karşımızda. Bunu görelim yani. Bunu inkar etmeyelim. Kendimizi de kandırmayalım. Bu bence çok büyük bir ayağıdır bu ülkede yargın olmayışı. Çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Çok da düşündürücü bir şey söylüyorsunuz. Biz gelin sizin yeni kitabınızı ben okuduktan sonra gelecek hafta, ondan sonraki haftaya da tekrar bir araya gelin. Bu sefer de yeni kitabınızın ismini tekrar öğrenebiliriz. Türkiye'de yargı yoktur kitabımızın ismi. Ben bu kitabı okuyorum ve sizinle bir kez daha söyleşiyoruz Faruk Bey. Büyük zevkle sabırsızlıkla bekleyeceğim. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Yasaların Ruhu programındaydık. Demokrat Yargı Derneği'nden Yargıç Faruk Özsu ile söyleşi yaptım. Ergenekon diye konuşmaya başladık ama Ergenekon, yani yargı yoktur noktasından hareket ettiğimiz için Ergenekon'u konuşmak çok da anlamlı olmadı. Kendisi söyleşi önümüzdeki haftalarda devam edeceğiz. İyi haftalar diliyorum. Yasaların Ruhu. Adalet arayışından sosyal mühendisliğe. Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Çavdar ve İşler Gözaydın. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41